Wynik wyborczy nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warcz. Będzie was ten mały karaka Kaczyński was zniszczy. Platforma was tak nie rucha, tak wylucho was PiS, tak wylucho was PiS. W tym antyludzkim państwie dumryńskie kanie na konie, telewizję republiki będę już kurwa dla was lepić ryje. A naprawdę, niech pan... Słuchajcie! Jeszcze raz, was powinno przyjebać w tym antyludzkim państwie dumryńskie kanie na konie, telewizję republiki będę już kurwa dla was lepić ryje. A kochani, którzy się posłuchali dla mnie w sobie, no to garstka Polaków przez was kurwa chujem nie. Kurwa, kurwa, będą sędziami. Będą wam kurwa odbierały. Tak. Nie na kurwina nas to nowe, tylko na jakieś kurwy. Pytu Żydów dupę jebanych, o pierdolejców. Zagrać po nas. Wynik wyborczy nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warcz. Będzie was ten mały karaka Kaczyński was zniszczy. Platforma was tak nie rucha, tak wylucho was PiS, tak wylucho was PiS.